بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية، na kumuosha maiti na kumsalia na kumbeba na kumvalisha sanda na kumzika hali ya kuelekezwa kibla. Haya yote ni fardhu kifaya. Wayukrahu akhdhu al-ujrati ala shay'in min dhalik, ni makruhu kuchukua ujra kwa jambo lolote katika hayo. وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، pia ni makruhu kumbeba maiti kumpeleka usio kwa mji wake. Lighairi haja, bila haja yoyote. يقول الشيخ العباد حفظه الله: غسل الميت والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه أمور لا بد منها وهي من فروض الكفايات. كموشا مايتي نكم صليا نكم بيبا نكم فاليشا ساندا نكم زيكا، هيا نمامبو أمبايو حكونا بودينايو لازيما مسلمو أفانيوي مامبو هيا. وهي من فروض الكفايات، نهيو نمامبو هيا نكتك فروض الكفاية. وكيفانيا باذي يا واتو، wengine hawana madhambi lakini lazima maiti muislamu aoshwe, ikiwezekana lazima asaliwe, lazima avalishwe sanda, lazima azikwe. Qala wala yanbaghi an tu'khadha al-ujratu ala shay'in min dhalik, haitakikani kuchukua ujra kwa jambo lolote katika hayo. Kuchukua ujra wa kumuosha au wa kumsalia au wa kumvalisha sanda au wa kumzika ni makuruhu ni makuruhu kuchukua ujira katika mambo hayo. Ingawa kuna watu wanachukua ujira kwa mambo hayo, lakini sheria inatakia mtu ajitolee kumfanyia ndugu yake muislamu aliyefariki, amfanyie mambo hayo, amchimbie kabri, amuoshe, amsalie mpaka kumvalisha sanda na kumzika. Kwa hiyo watu wanafanya kuchukua ujira, lakini sheria inatakiwa kila mtu ajitolee kwa mambo hayo kwa ndugu yake muislamu. Wal aslu an yudfana kullu mayitin fi baladi wafatihi illa li dharura tad'u ila naqlihi ila ghairi, asli ni kuzikwa kila maiti katika mji ule aliofariki. Wal aslu an yudfana kullu mayitin fi baladi wafati, asli ni kuzikwa kila maiti katika ule mji aliofariki. Illa li dharura tad'u ila naqlihi ila ghairi baladihi, isipokuwa kwa dharura itakayopelekea kumpeleka isipokuwa katika mji huo aliofariki. Lakini asli mtu anapokufa ndipo pale pale anapozikwa, sile kumsafirisha maiti haiwi isipokuwa kwa dharura. ولذلك قال الشيخ والنقل إلى بلده إذا مات في غيرها إذا لم تترتب عليه مضرة للميت. كمبليك كتك مديواك أكيف كتك يسيوك ومديواك إذا لم تترتب عليه مضرة للميت، يسيبو باتكانا كوهيلو مذارة كوهيو ميت. كما هكونا مذارة kumpeleka kwenye huo mji wake basi apelekwe. Lakini ikiwa kuna madhara ya kumchelewesha maiti ule, itabidi yacheleweshwe, itabidi yasafirishwe masafa ya mbali. Qala idha lam tatarattab alayhi madharatun lilmayit, yasipopatikana kwa hilo madhara kwa maiti. Fihi maslaha, ndani yake kuna maslaha hii ya kumpeleka katika mji wake, kuna maslaha, kuna baadhi ya masalih kwa maiti hupatikana. كَكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ kama yani kukithiri wenye kumsalia, watu wanamjua pale katika mji wake, akizikwa pale watakaomsalia ni wengi, wa husulu ziyaratihi, kupatikana ziara akizikwa pale katika mji wake, watu watakwenda kumzuru kwa sababu wanamjua, wa du'au lahu min aqaribihi wa ghairihi, na kumuombea wa jamaa zake na wengineo. Haya ni baadhi ya masalih yanayopatikana kwa mtu kuzikwa pale katika mji wake. Lakini ikiwa kuna madhara, amekufia mbali na kuna madhara ya kumpeleka katika mji wake, maiti ule atazikwa pale pale alipofariki, ndio asli mtu kuzikwa pale alipofariki. Kwa mfano, kuna nchi nyingine nasikia mpaka ununue ardhi ya kuzikwa . Kuna nchi nyingine hizo za Ulaya huko, mpaka ununue hiyo ardhi ya kuchimbiwa lile kaburi, uinunue kwa pesa nyingi, kwa dola nyingi, ambapo ukimsafirisha ukimleta huku pengine dola hizo zitapungua kuliko hiyo kumzika hapo. Unaona, gharama za kumzika pale ni kubwa kuliko gharama za kumsafirisha akafika huku kwao, ambako kuna masalih mengi, kuna kathratil musallin, watakomswalia ni wengi, watakomfanyia ziara ni wengi akizikwa hapa. Kwa hiyo hiyo ni maslaha, unaweza ukaepuka kuzikwa pale pale alipofariki kutokana na madhara hayo mengi ambayo yatawapata wale wafiliwa, sababu kuna wengine hawawezi kununua hizo ardhi za kumzikia maiti kule. Kuna kutiwa katika masanduku vile vile kama Wakristo wanasema hivyo, ukizikwa kule, ukifariki kule Muislamu, unatiwa katika sanduku, unazikwa na sanduku kama vile Wakristo. Kwa hiyo kuepuka madhara haya, ni afadhali kumsafirisha mtu kwao akazikwa Kiislamu. Qauluhu wa yusannu lilghasili an yabda bi a'dha'i alwudu'i wal mayamin, ni sunna kwa muoshaji maiti aanze viungo vya kutawadha na upande wa kulia. Wa yusannu lilghasil an yabda bi a'dha'i alwudu'i wal mayamin, ni sunna kwa yule mwenye kumosha maiti aanze viungo vya kutawadhia na upande wa kulia, amtawadhishe yule maiti kama anayetawadha aliye hai, halafu upande wa kulia amuoshe kwa upande wa kulia, mkono wa kulia, ubavu huu, juu ya kifua, nyuma ya kifua huku, upande wa kulia. Wayaghsiluhu thalathan au khamsan, na amuoshe mara tatu au mara tano. Wayakfi marra, inatosha mara moja. Mara moja inatosha, lakini isipotosha azidishe mara mbili mpaka mara tatu kwa witri. Isipotosha mara tatu azidishe mpaka mara tano. Isipotosha mara tano, mara sita mpaka mara saba. Witri hizo amuoshe kwa witri, mara moja, mara tatu, mara tano, mara saba. Wa idha wulida siqtu li akthara min arba'ati ashhurin ghusila wa sulli alayhi, akizaliwa siqtu, yule mtoto aliyeanguka yani katika tumbo la mama yake, amezaliwa mtoto zaidi ya miezi minne, alikuwa katika tumbo la mama yake mimba zaidi ya miezi minne, yule mama akaharibu ile mimba, huo ndio anaitwa asiktu. Ghusila wa sulli alayhi, huyo ataoshwa na ataswaliwa, atatiwa katika sanda na kuzikwa kama kawaida, ikiwa amezaliwa zaidi ya miezi minne mtoto. Si kuzaliwa, ni kuanguka au kuharibu mimba, lakini ilikuwa ni zaidi ya miezi minne, tayari ameshatiwa roho yule mtoto kwa miezi minne. Kwa huyu ghusila, ataoshwa, wasulia, ataswaliwa, atatiwa katika sanda na kuzikwa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wasiqtu yusalla alayhi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati warrahma. Siqtu, mtoto huyu alianguka, ataswaliwa, alianguka katika tumbo la mama yake, akihaiti kuzaliwa ni kwamba aliharibu mimba baada ya miezi minne ya mimba yake. Huyu mtoto huyu ataswaliwa na wataombewa wazazi wake maghfira na rahma. Alhadith sahahu Tirmidhi wa lafdhuhu watiflu yusalla alayhi, mtoto huyo atasaliwa. Si lazima eh? Sio lazima, lakini yajuzu kumsalia eh, yajuzu kumsalia huyo akatiwa katika sanda, akaoshwa akatiwa katika sanda, ikiwa itawezekana hivyo, wala sio lazima kwa sababu bado hajakuwa baligh. Watiflu yusalla alayhi, mtoto anasaliwa, lakini mtoto huyo ambaye tayari ameshatiwa roho kwa miezi minne au zaidi, huyo ndio mtoto ambaye akianguka katika tumbo la mama yake anasaliwa, lakini chini ya hapo hasaliwi. Chini ya miezi minne mtoto huyo hasaliwi kwa sababu bado hajakuwa ni umbile la mwanadamu, hajatiwa roho. Waman ta'adhara ghusluhu li'adami ma'in au ghairihi yummima, na ambaye ni uzito kumuosha, maiti ambaye ni uzito kumuosha kwa kutopatikana maji au jambo jingine, yummima atatayammamishwa. Waman ta'adhara ghusluhu li'adami ma'in au ghairihi yummima, ambaye ni uzito kumuosha kwa kutopatikana maji au jambo jingine, yummima atatayammamishwa. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, ghuslu al-mayyit bis-sifati allati dhakara al-Sheikh rahimahullah jaa fi hadith ummi Atiyyah radhiyallahu anha fi taghsilha ibnata rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kumosha maiti kwa hii sifa aliyoitaja Sheikh rahimahullah kumekuja katika hadithi ya ummi Atiyyah radhiyallahu anha, wakati alipomuosha binti yake mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Hii kuoshwa kwa witri mara tatu, mara tano, mara saba, Ummu Atiyya ndiye alisimamia kuoshwa kwa binti yake mtume sallam, mtume akamwamrisha hivyo wamuoshe kwa witri. Alhaditha akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa hadithu wasiqtu yusalla alayhi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahma rawahu Abu Dauda bi isnadin sahih. Asiqtu, huyo mtoto alianguka ataswaliwa na wataombewa wazazi wake maghfira na rahma. Hadithi hiyo ameipokea Abu Dauda bi isnadin sahih wa rawahu Tirmidhi wa lafdhuhu watiflu yusalla alayhi, mtoto ataswaliwa. وقال هذا حديث حسن صحيح, لكن kusaliwa huku sio kwa lazima eh, sio kwa lazima mtoto eh, kufariki akasaliwa sio lazima. والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. maneno imam at-Tirmidhi, amal iko kwa hilo kwa baadhi ya ahli alilm katika masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم na wengineo. Qalu yusalla ala tifli wa illam yastahilla, mtoto atasaliwa hata asipotoa sauti, hata asipulia. Yusalla ala tifli wa illam yastahilla, atasaliwa mtoto hata asipotoa sauti baada ya kuzaliwa. Baada an yu'lama annahu khuliq, atasaliwa baada ya kujulikana kwamba ameshaumbwa. Kuumbwa mtoto ni hiyo baada ya miezi minne katika tumbo la mama yake. Mimba ikifika miezi minne, tayari mtoto yule ameshaumbwa, tayari ameshatiwa roho. Wa huwa kaulu Ahmad wa Ishaq. Wa man ta'adhara ghusluhu li'adami ma'in au kana muhtariqan au imra'atan بين رجال أو امرأة بين رجال أو رجل بين نساء يمما. Na ambaye maiti ambaye ni uzito kumuosha kwa kutopatikana maji, au alikuwa ni mwenye kuteketea maiti huyo ni uzito kumuosha, au امرأة بين رجال, au maiti huyo ni mwanamke yuko baina ya wanaume, hakuna wanawake wa kumuosha na wakumkafini hakuna. Au rajulun baina nisain, au mwanamume baina ya wanawake, alifariki mwanamume hakuna wanaume wenzake, ni wanawake watupu. Hayo yote hukumu yake ni yummima, atatayammamishwa. Yule maiti aliyefariki na ikawa uzito kumuosha, hakuna maji, utachukuliwa mchanga afutwe katika uso wake na vitanga vyake viili, wabasi. Kadhalika aliteketea hivyo hivyo, akabaki baadhi ya viungo vyake ni uso na vitanga viili, atafutwa kwa mchanga. Au mwanamke baina ya wanaume, alifariki mwanamke, hakuna wanawake wenzake wa kumuosha. Sio kwamba wanaume watamuosha hivyo hivyo wafunge macho, aa, hawatafunga macho, unaelewa? Eh, kwamba wanaume wamuosha mwanamke lakini tufungeni macho ya msimuangalie, waongo, hawatafunga macho, watamuangalia hivyo hivyo. Kwa hiyo hukumu yake ni kwamba atatayamamishwa yule mwanamke, hataoshwa na wanaume, hataoshwa na wanaume, atatayamamishwa wabas, avalishwe sanda, azikwe, asaliwe, azikwe. Au mwanamume baina ya wanawake, akifariki mwanamume baina ya wanawake, yani hakuna wanaume, hakuna wanaume, ni wanawake watupu. Si kwamba watamuosha hivyo hivyo, hapana, atatayamamishwa maiti yule, halafu watiwe katika sanda, asaliwe, azikwe. Na kutayamamishwa ni kama ali hai, kufuta uso tu, yani mchanga na kufuta uso na vitanga viwili, basi ametoharika. قوله والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه, na ulazima katika sanda yake ni nguo moja inayomstiri maiti yote. والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه, wajibu na ulazima katika sanda ya maiti ni nguo moja inayomstiri maiti yote. Fa illa yajid ma yasturuhu satara al-awra, asipopata nguo au sanda ya kumstiri maiti yote, satara al-awra, atastiri tupu tu. Kama hakupata sanda isipokuwa nguo ndogo ambayo inastiri tupu yake tu, basi atastiri tupu tu. Thumma ra'sahu, kisha kichwa chake, kama kuna nguo nyingine ya ziada, kisha atastiri kichwa chake maiti huyo. Wa ma yalihi, na sehemu zinazofuatia kichwa. وَيُجْعَلُ عَلَى بَاقِي جَسَدِهِ حَشِيشٌ أَوْ وَرَقٌ, alafu itawekwa katika baki ya mwili wake manyasi yale au makaratasi, atafunikwa funikwa kwa manyasi au karatasi, ikiwa hakuna sanda au nguo ya kumstiri mwili mzima yule maiti. الْأَفْضَلُ, yakulu Sheikh al-Abbad hafidhullah, الْأَفْضَلُ تكفين الميت في ثلاثة أثواب بيض, bora zaidi ni kukafiniwa maiti kwa nguo tatu nyeupe, kwa nguo tatu nyeupe, nguo tatu zilizokatwa sawa sawa, ambazo ni sawa sawa na ule maiti, zinakatwa nguo tatu, zinawekwa hivi, hii nguo ya kwanza, hii ya pili, hii ya tatu, zinawekwa chini hivi. الأفضل تكفين الميت في ثلاثة أثواب بيض, بورا زيد نكم كفين ميتي كوانغو تاتو نيوبي, لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة, رواه البخاري ومسلم. Kwa hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallam alikafiniwa kwa nguo tatu za Kiyaman nyeupe zenye kunasibishwa na suhulia min kursuf, za pamba. Hakuna katika nguo hizo kanzu wala kilemba, hakuna kanzu wala kilemba, ni nguo tatu tu zimewekwa hivi, vitambara vitatu vimewekwa kama hivi, hii ya kwanza, ya pili, ya tatu, zikawekwa hapa ndio maiti anavyo tiwa kafana, alafu anawekwa pale, anafungwa na hii ya kwanza ya juu, na hii moja ya kwanza inakuja ya chini, ya pili hakadha, kisha ya tatu wabas, kisha kunafungwa huku upande wa miguuni, moja katika ile sanda inapasuliwa kama uzi wa kufungia miguuni, na huku kwenye kichwa na katikati, bas, hakuna kanzu wala kilemba. Na hivi hivi mwanamke, hivi hivi mwanamke, hizi hizi nguo tatu. قال والواجب المجزئ ثوب يستر جميع جسده. واجب inaotosheleza ni nguo moja inaostiri mwili wake wote maiti, nguo moja itaostiri mwili wake wote. Fa illa miyajid, asipopata, satara la aura, atasturu, atastiri tupu tu, thumma rasahu, kisha kichwa chake, thumma ewa maayalihi, na sehemu zinazomfuatia hizi za juu. Wayajala au wayujala, wayujalu ala rijlihi idhkhiran au ghairahu minan nabat, alafu utawekwa katika miguu yake idhkhiran, manyasi hao ya idhkhir au vitu vingine katika mimea, atafunikwa kwa yale manyasi manyasi pale kama hakuna nguo. Li hadithi Khababi radhiyallahu anhu wa fihi kutila Mus'ab ibn Umair yawma Uhud, aliuawa Mus'ab ibn Umair siku ya vita vya Uhud. Falam najid lahu ma nukafinuhu bihi illa burda, hatukupata cha kumkafinia isipokuwa burda, nguo moja. Idha ghattaina biha rasahu kharajat rijlahu, tukifunika kwa nguo hiyo kichwa chake miguu yake hudhihiri. Wa idha ghattaina rijlaihi kharaja rasuhu, tukifunika miguu yake kichwa chake hudhihiri. Nguo haitoshi kumfunika na kumkafini maiti yote huyo sahaba huyo mtukufu Mus'ab ibn Umair. Faamarana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an nughatti ra'sahu, akatuamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam tufunike kichwa chake. Wa an naj'ala ala rijlihi min al-idhkhir, na tuweke katika miguu yake majani hayo manyasi hayo ya idhkhir, mti huo wa idhkhir. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii ndio hukumu ya ikiwa sanda haikumfunika au haikumstiri mwili mzima maiti, ni kwamba anastiriwa tupu peke yake, sehemu nyingine zinafunikwa na makaratasi au manyasi. Wa hadithu radhiyallahu anhu wa fihi lakin Hamza lam yujad lahu kafanun illa burdatun malhaa au malhau, lakin Hamza hakupatikana na sanda isipokuwa nguo moja nzuri akafunikwa nayo. Idha ju'ilat ala ra'sihi qalusat an qadamaihi, ikiwekwa juu ya kichwa chake nguo hiyo hudhihiri au hufunuka miguu yake. Wa idha ju'ilat ala qadamaihi qalusat an ra'sihi, ikiwekwa juu ya miguu yake nguo hiyo qalusat an dhahrihi, hufunuka pia upande wa kichwa chake. Hatta muddat ala rasihi, mpaka ikanyooshwa juu ya kichwa chake. Wajuila ala qadamaihi al-idhkhir, ikajaliwa juu ya miguu yake manyasi hayo ya idhkhir, mti huo. Ndio hukumu ikiwa sanda haimfuniki maiti mzima. Rawahu al-Imam Ahmad bi isnadin sahihin. Wa yufhamu min al-hadithaini fi takfini Mus'ab wa Hamza radhiyallahu anhuma annama kufinna bihi kafil li satri al-awra wa ma ar-ra'su aw al-qadamani, anasema hufahamiwa kwa hizi hadithi mbili katika kumkafini Mus'ab ibn Umair na Hamza radhiyallahu anhuma, annama kufinna bihi kafil, hivi tunavyokafiniwa inatosheleza kustiri aura na pamoja na aura kichwa au miguu. Annama kufinna bihi kafil li satri al-awra wa ma ar-ra's aw al-qadamani. Fa amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi satri al-awra wal-ra's wa an yuj'ala 'ala al-qadamaini idhkhirun, mtume akaamrisha kustiriwa tupu na kichwa na ikafunikwa miguu yake kwa hayo majani hayo ya al-idhkhir. Kwa hii ni ikiwa hakuna nguo inayomwenea yule maiti au hakuna nguo ambayo nyingine ya kumfunika huyo maiti katika mwili wake, ndipo patawekwa vitu hivyo, majani hayo ya miti. Kauluhu wa yakumu al-imamu fi salati alayhi inda sadri rajulin wa wasati imra'a, atasimama imamu wakati wa kumsalia maiti mbele ya kifua cha mwanamume na katikati ya maiti mwanamke. Wayakumu limamu fi salati alayhi inda sadri rajulin wa wasati mraa, atasimama imamu wakati wa kumsalia maiti mbele ya kichwa kifua cha mwanamume na katikati ya mwanamke. Wayukabiru, ataleta takbiratul ihram, fayakrau alfatiha, kisha atasoma fatiha, thumma yukabiru, kisha ataleta takbira nyingine ya pili, fayusalli ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, atamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma yukabiru, kisha alite takbira ya tatu, wayad'u lilmayit, na atamuombea maiti, thumma yukabiru rabi'a, kisha ataleta takbira ya nne, wayakifu ba'daha qalilan, atanyamaza baada yake kidogo, thumma yusallimu wahidatan an yamini, kisha atatoa salamu mara moja upande wake wa kulia, wayarfau yadaihi ma'a kulli takbira, na atainua mikono yake pamoja na kila takbira, wayakifu makanahu hatta turfa'a, atasimama mahali pake, hatta turfa'a, mpaka liondolewe hilo jeneza. Ruya dhalika an Umar, mpukiwa hiyo hivyo kwa Umar. Kala Sheikh al-Abbad, yadullu liwukufi limami wasta al-mar'a au wasata al-mar'a hadithu Samura radhiallahu anhu, dalili ya kusimama imamu katikati ya mwanamke, maiti mwanamke, dalili ya hivyo ni hadithi ya Samura radhiallahu anhu. Kal sallaitu waraa an-nabiyyi sallallahu عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها, لصالي نيوما يمتوم صلى الله عليه وسلم ومصالي منامك لفريكي كتكدام ياكي يوزازي نفاسي فقام عليها وسطها, متوم يكسمام كتكاتي يولي منامك. كوني سنة ما يتي يكيو منامك إمام قسمام كتكاتي يولي منامك كما كم ستيري يولي منامك maiti yule mwanamke. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa hadithu Anas radhiyallahu anhu fi salatihi ala rajulin wa imra'a waqafa 'inda ra'si ar-rajul wa wasati al-mar'a, hadithi ya Anas radhiyallahu anhu alipomsalia mwanamume na mwanamke akasimama 'inda ra'si ar-rajul, mbele ya kichwa cha maiti mwanamume na katikati ya mwanamke. وفيه فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة. أنا موليزة أنس كني يا أنس أبو حمزة, يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة, نهيفي هل يذكوا أمتم يكسالي جنازة يعني كسمام بلي يكيشة منموم ميتي na katikati ya maiti mwanamke, kasalatika, kama hii sala yako ulivyosali. Yukabiru arba'an, alete takbira nne, wa yakumu inda ra'si rajuli, ni swali ile, yukabiru arba'an wa yakumu inda ra'si rajuli wa ajizati almar'a, swali linaendelea kwamba mtume alikuwa akitoa takbira nne na kusimama mbele ya kichwa cha maiti mwanamume na katikati ya mwanamke. Qala na'am, Anas bin Malik, Abu Hamza akasema ndio, ndio hivi hivi alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dauda bi isnadin sahih. يدل للتكبير على الميت أربعا, دليل يتكبير زميت إن حديث أبي هريرة في تكبيره صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا, لحديث أبي هريرة كتك تكبير زمتم صلى الله عليه وسلم أليكم صليا نجاشي يلي ملك الحبشة أليكم صليا أكلت تكبير إن, رواه البخاري ومسلم. وحديث جابر رضي الله عنه في ذلك, na pia hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu katika hilo, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa hadithu Anas radhiyallahu anhu inda Abi Daud alladhi marra anifa, pia dalili nyingine ni hadithi ya Anas radhiyallahu anhu kwa Abu Daud iliyopita hivi karibuni. Wa hadithu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi salatihi sallallahu alayhi wasallam bihim على قبر رجل بعد دفنه وكبر أربعة رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما متوم صلى الله عليه وسلم مصحابة كتك عليه وسلم على قبر رجل بعد دفنه كتك قبر يمنمومه بعد يكم زيكوا أكلت تكبير أنه رواه البخاري رواه البخاري ومسلم هذه الزوت دليل يهيز تكبير أنه كتك صالة يميتي وحديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم بهم على قبر امرأة وكبر أربعة رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح حديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه وصليا قبر يمنامك في أكلت تكبير أن رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح وحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة سنة كتك صلاة جنازة لكسوم كتك تكبير يموانز سورة الفاتحة كوسيري بعد تكبير يموانز يسوم سورة الفاتحة مخافتة كوسيري ثم يكبر ثلاثا كيش أليت تكبير تاتو بعد يهيو تكبير يبيلي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكبير تاتو كموانبيا مايتي تكبير أني سلام قال والتسليم عند الآخرة نكتوى سلام wakati wa takbira hiyo ya mwisho kinzimekuja takbira mpaka saba eh? Lakini hii ndiyo mashuhur aliofanya mtume sallam takbira nne lakini zimekuja katika sunna mpaka takbira saba analetewa katika sala ya jeneza lakini kwa watu wale ambao wana manzila katika dini maulama wale yajuzu ni sunna kuleta mpaka takbira saba katika kuwasalia lakini hizi ndizo alizofanya sana mtume sallam takbira nne wajaa fi qiraati al-fatiha baada at-takbirati al-ula hadith wa bi umama alladhi taqaddama qariban imekuja katika kusoma fatiha baada ya takbira ya mwanzo hadithi ya bi umama iliyotangulia hivi karibu wa hadithu ibn abbas fi sahih al-bukhari an talha ibn abdullah ibn auf qala صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة حديث ابن عباس كتك صحيح البخاري كتك أنا طلح ابن عبد الله ابن عوف عن سمني لصالي نيوم ابن عباس رضي الله عنهما صلى جنازة أكسوما سورة الفاتحة كيش أكسما إلم جوكم بهين سنة وسمى فاتحة بعد تكبير يا مانزو وجاء في قراءة سورة بعد الفاتحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ميكوجا كسمى سورة بعد فاتحة كسمى سورة نينجين بعد فاتحة كتك صلاة الجنازة حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه عنه طلحة بن عبد الله قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة لصالي نيوم ابن عباس صلى جنازة أكسوم سورة الفاتحة نسورة نينجينة وجهر حتى أسمعنا أكسوم كونغوفو مبكا كتسكليزيشا هيو سورة نينجينة فلما فرغ ألبوماليزا أخذت بيده نكشيك مكونوك فسألته نكموليزا كوسو هيو كونغيزا سورة نينجينة فقال سنة وحق هي سنة ني حق وانجزة سورة نجينة كما كتك صلاة نجينة رواه النسائي بإسناد صحيح إذا نكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.